ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को न माने जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी न लाए जिसे आग खा जाए। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मौजज़ों के साथ ये भी लाए जिसे तुम कह रहे हो तो फिर तुमने उन्हें क्यों मार डाला।